Na mesélj, milyen volt a Halo 4? Nem mondhatom el. De most ne csináld már. Figyelj már, nekünk most elmondhatod. Miért nem mondhatod el tényleg? Mert csak holnap lehet elmondani, holnap reggel. Mármint ahogy hallgatják a dudék, úgy holnap reggel. Mindig ez az embargó, de azért nekünk most meséld már el. Röviden vagy hosszan? Hosszan, hát minden részletre kíváncsiak vagyunk. Na, úgy kezdődik, hogy a Master Chief felébredés. Aztán ott áll és nézi a csillagokat. Le vagyunk nyűgözőnek, szóval se jutunk. Mindezt képesek voltak összehozni a srácok. Az volt a leghithetetlenebb, amit itt a végén mondtál egyébként. Na hát majd kíváncsi, majd hozd el légy, hogyha legközelebb találkozunk. Mindenképpen. Oj, de szar volt ez. Jaj, de mindegy, tényleg holnap, és ez promóció is, holnap reggel 8 órakor, ha jól emlékszem, Halo 4 teszt, vajon elbaszta-e a 343 Industries a Halo negyedik részét, avagy nem baszta el a 343 Industries a Halo jó magyarul negyedik részét, angolosoknak Halo. Ez holnap kiderül, úgyhogy aki korán kell, az Halo 4 tesztet lel a Gamer 365-ön. És akkor jön a szokásos, mivel októberben nem történt semmi, ezért most összetörjük a laptopot és hazamegyünk. Azt se hagyjuk ki, hogy jaj, nagyon fáradtak vagyunk, mert péntek van. Nem péntek van. Tök durva, hogy olyankor veszük, mire általában péntek esténként szoktuk fölvenni a podcastet, most nem péntek van, hanem hétfő. Úgyhogy most azért vagyunk fáradtak. Nem vagyunk fáradtak. Most, hogy mindenki tök friss, meg egész sokan itt vagyunk, vagy hát... Na, bemutatkozunk, vagy szóval Mackó... Drag. Warhawk. És sziasztok, Dudák Liquid vagyok. Duda, én hívhatlak Dudának, hát az csak neked szabad minket Dudának hívni. Hívhatsz Dudának. Mi történt októberben? Októberben nem történt semmi ismételten, úgyhogy szerintem mindenki hagyjon fel a videójátékos hobbiával, és olvasson helyette könyveket. Viszont volt egy csomó megjelenés, meg még várunk is egy csomó megjelenésre. Volt egy-két meglepetés is a megjelenések között. Például a Resident Evil 6, ami valahol meglepetés volt, valahol nem volt meglepetés. Mi volt benne meglepetés, Drag? Hát, hogy nem kapta meg a 11 pontot, amiről szó volt az előző podcastben. Hangsúlyoznám, hogy szerintem továbbra is 11 pontos játék. Bár végül is reklám nem lett belőle, úgyhogy lehet, hogy lejjebb szállítom a pontot. 4. Nem, ilyenkor, amikor azért a nagy neves játék 5 pontja után a forgalmazó marketingesével való első találkozás az mindig érdekes. És becsületére legyen mondva Szia András, hogy egy büdös szót nem szólt. Ilyenkor azért gyakran van az, hogy hát az nem lehetett volna több, meg... És akkor de nem, hát ez ennyi, meg ez tudod, hogy milyen keményen, és az 5 pont tulajdonképpen nem rossz. Ilyenkor jön ez a duma, de nem. Azt mondta, hogy hát jó. Nem tudom, szerintem Magyarországon mi adtuk rá a legkevesebb pontot. Aki azt hiszem először kijött vele, az papírlap volt, és ők majdnem 9-et adtak rá, úgyhogy tulajdonképpen rendben van így a világ. A helyzet az, és most kicsit komolyabbra fordítva a szót, én is megnéztem a Resident Evil 6-ot. Én nem néztem meg belőle sokat, mert ilyenkor ősszel az embernek nagyon-nagyon kevés ideje van arra, hogy olyan játékokkal játszon, ami egyébként nem írt tesztet. Úgyhogy a második kampány, ami a Chris, ha jól emlékszem, én annyira a Resident Evilben nem vagyok otthon, az ő kampányából csináltam meg 2,5 pályát, hát 2,5 epizódot, mondom így inkább. És és szerintem a számomra azon kívül, amit és a Drag leírt, és egyetértek vele, nálam alapvetően a kamerán bukott a dolog, és úgyhogy várom azt a patchet, ami decemberben jön, hogy az attól jobb lesz, vagy nem lesz jobb. Szerintem az egy alapvető probléma vele, hogy az a közel kamera az, amikor még nem tudtál mászkálni lövés közben, meg nem kellett mozognod, az úgy működött, így meg nem. Úgyhogy ott volt. A másik pedig, hogy annyira over the top az egész, bocsánat az angol szója, és mondok még egyet, hogy van az a mondás, hogy everything but the kitchen sink, és aki tudja, hogy az a amikor mindent, tehát mindent beledobtak, amikor szórták bele, mint egy nagy feneketlen lyukba a különféle ötleteket és látványelemeket, és az egész nem áll össze. Nem érzed úgy, hogy ez egy koherens, egységes valami, hanem mintha 15 helyről kiszedtek volna valamit, és belevagdosták volna. Hát igen, ezért én is azt a cikkben azért vezettem fel azzal, hogy a Capcom az álmod játékát akarja megcsinálni, hogy te kitaláltad, hogy ez is benne lenne a játékban, és ez mekkora faszaság lenne. Hát, ha Resident Evil 6-ot végigjátszod, akkor kb. Az lesz az elképzelésed erről a játékról, hogy az valahogy úgy született, hogy a Capcomnál belefogtak egy jó kis ötletrohamba, vagy mondjuk brainstormingnak, szépen felírkáltak mindent arra a kis táblára, aztán nagyon nem foglalkoztak azzal, hogy ez most hogy áll össze egy egységes egész, vagy Liquid mondta, hanem szépen így összetúrmixolták. És tényleg felmerülhet sokakban, hogy miért baj az, hogy egy játékba tényleg ilyen sok mindent beleraktak. Hát pont ezért, azt is leírtam a cikkben, mert így egymást oltják ki ezeket a iszonyatos produkciók a játékban, és hiába van 10 percenként mindig valami, pont ezért kisebb az egész hatása, mert már nem kitűnő egy-egy ilyen jelenet a játék egészéből. Nekem az volt nagyon furcsa, én egy én jó egy órát játszottam vele, ugye van az elején egy prológus, amikor ott a Leon meg a Leonék menekülnek a városban. QTE-lógus az. Igen, ott mindjárt úgy kezdődött, hogy ott az utcáról valami mellékutcába kell bemenni, és gyakorlatilag tök mindegy, hogy mi az irány, amit nyomsz, megy előre egy ilyen sinen. Jó, hát ez tényleg egy gondoltam, hogy ez az egész ilyen QTE, és jönnek olyan részek, ahol már ugye átveheted az irányítást, és így látod, hogy arra lehetne menni, és láthatatlan fal. Megint egy helyszín, ahol megint úgy a pályadizájn azt sugalná, hogy oké, nincs ott semmi, csak egy sikátor, vagy nincs ott semmi, csak körbe mehetnél ott azon a peremen, de nem mehetsz, mert a láthatatlan fal megakadályoz. És ez így egy annyira negatív első élmény volt, hogy utána a Jake kampányba kezdtem bele, hogy ez gyakorlatilag egy 5-10 perc után így azt mondtam, hogy jó, ezzel most úgy nem esik jó játszani. Ami pedig ebbe a felhozatalba, ami most van, ez a nem esik jó játszani, meg amikor az ember végignéz a polcon, és ott vannak azok a címek, amiket még most karácsony előtt, karácsonykor, karácsony után, meg még a hétvégéken ugye az ember szívesen elővenne, ez az érzés, hogy ezzel nem esik jó játszani, ez annyira sokkoló, pláne egy Resident Evil-nél, amit az ember úgy várt, meg úgy szeretett volna is vele játszani, hogy nem tudom, ez egy nagy ilyen negatív arcon csapás volt nekem. És egyébként tök szembetűnő, hogy miért nem jó vele játszani, főleg neked, mert itt mesélted egy-két hónapja, hogy te még csak most játszottad végig az ötödik részt, és tényleg, ha ezt valahol el kéne helyezni, hogy most mihez viszonyítjuk ezt az öt pontot, vagy hol van ez elhelyezve, ez nyilván a negyedik meg az ötödik részhez tudjuk leginkább hasonlítani, és szerintem te is egyetértesz abban, hogy ez így a harcrendszerét, meg úgy az egész játszhatóságát tekintve még az ötödik részhez sem ér fel közel sem, nemhogy a negyedikhez. De mondod, hogy még az ötödik részese, abban megegyeztünk múltkor, meg szerintem sokan leírták sok helyen, hogy annak ellenére, hogy az ötödik rész gagyibb volt, vagy visszalépés néhány tekintetben, az ötödik rész egy jó játék még most 2012-ben is, tehát a szívesen végigjátsza az ember, azt elkezdi, és úgy ha nem játszol vele mondjuk mit tudom én 2-3 napig, akkor foglalkoztat a dolog, és szívesen visszamész hozzá. Hát ezt azóta be se raktam a gépbe, pedig hát ez a Resident Evil 6. része, amit tényleg az ember várt, meg én is nagyon kíváncsi voltam rá. És tényleg az ötödik résznek a tükrében is egy nem egy jó játék sajnos. Amikor kikerült a teszt, én nem voltam net közelben, és csak este, késő délután este tudtam megnézni akár még csak a mi oldalunkat is. Kinyitottam, kint van a Resident Evil tesztünk, már 200 hozzászólás fölött járt. Mondom, na, Drag tényleg beverte neki az öt pontot, és nem csak nálunk váltott ki vitákat egyébként a alacsony vagy néhol magas pontja, hol mi történt, hanem máshol is. És én láttam ennek számtalan magyarázatát, tehát emberek próbálták magyarázni azt. Az egyik magyarázat az az volt, hogy mert a tesztelő nem tudott vele játszani, mert nem ismerte ki a játékot. Nem tudom, ebből niogefes topik lett, nem tudom, találkoztál-e vele, ott ennek a játéknak egy komoly védelmezője elkezdte felsorolni, hogy mert hogy ebben mit lehet csinálni, mert hogy lehet gurulni, meg hogy lehet a fekvésből lőni, meg hogy lehet ezt, meg azt, meg amazt csinálni, és hogy erre az emberek nem jöttek rá, hogy ez egy mennyire komplex játék, és aztán egy átment abba, hogy mert ez a játék tulajdonképpen olyan, mint a Dark Souls. Direkt nem fedi fel előtted a mélységeit, hanem azt neked kell megtanulni. Itt nálam ez a magyarázat már elcsúszott, hogy nem olyan, mint a Dark Souls. Igen, ez egy nagyon durva belemagyarázás, és a játék megjelenésének napján, illetve akörül egy csomó ilyen tanácsadó kis rövid irománnyal lehetett találkozni a neten, hogy ha azt akarod, hogy jobb legyen a játék, akkor ezt állítsd így, azt állítsd úgy, melyiként van benne igazság, tehát aki játszott a demóval, az úgy kezdje a játékot, hogy szépen a kamerán variál egy kicsit az optionsbe, mert egyébként szerencsére van rá lehetőség, bár olyan nagyon sokat nem segít, de egy kicsit azért hozzá tud adni a játékélményt, szóval egyébként ez egy vicc, hogy ezt kell csinálni, hogy így jársz neki egy játéknak, hogy gyárilag nem optimális ezeknek a beállításoknak az alapértelmezett változata. Pláne, mert PC-s játékoknál, hogyha valaki játszott régen PC-s játékokkal, akkor ott megszokott volt, hogy nem csak a grafikát, meg nem csak a nem tudom micsodát állítottad be, hanem mondjuk 10 évvel ezelőtt, ahol még nem volt szabványos Xbox controller, nem volt Games for Windows, ami már ugye alapvetően mappel mindent, meg beállít az analóg stickekre is mindent, joystickot kellett kalibrálni, a grafika mellett esetleg a kameranézetet lehetett ilyen konzolparancsokkal baszkurálni, vagy a konzolparancsokkal beállítottál egy csomó mindent, de konzolnál ez már basszus nekem se fül a fogam, az pedig régen szerettem bíbelődni, sőt meg volt a szépsége annak, hogy te magad állítgattad be ezeket az apróságokat. Sőt, aki még régebben játszott, PC-n bizonyára emlékszik, amikor elmes és XMS memóriát kellett csinálni, akinek Gravis Ultrasoundja volt, emlékezett rá, hogy szabad IRQ portokat kellett keresni. Én ezt nagyon nem hiányolom, de tény, hogy megvolt a bája. De itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az alapbeállítások nem optimálisak. A legtöbb játékos számára volt egy olyan negatívum is, hogy az amerikai verzióhoz nem adott a Capcom semmiféle füzetet. Tehát nem volt benne az alapirányítás sem. Ami én azt mondom, hogy akár még oké is lenne, hogyha minden irányítási opciót, a tutoriálja nagyon kevés. Tehát amit ott felhoztak, mert hogy lehet vetődni, meg lehet oldalra gurulni, meg hogy lőni fekvésből, ezeket a játék nem tanítja meg. Jó, de ettől még nem lesz Dark Souls. Egy akciójátéknál azért alapvetően, különösen úgy, aki esetleg most találkozik először vele, illene ezeket a dolgokat legalább egyszer megmutatni. Hogy sokan írták azt, hogy persze ez most azért kap rossz pontokat, mert most van a, és próbálom a backslash-t magyarítani, most csap vissza az, hogy mennyi ilyen cinematik, moziszerű akciójáték volt, mennyi QTE volt ebben a generációban, mennyi lineáris pálya volt ebben a generációban, és most lett tele mindenkinek a hócipője, hogy finoman mondjam, és ne azt mondjam, hogy a töke vagy a még durvábban, vagy a fasza, igen, így van, mondjuk ki, amit ki kell mondani, úgyis 18 pluszosak ezek a podcastek. Tehát azzal, hogy ezek egy játékban benne vannak, és most bum, bebüntették érte ezt a szerencsétlen, ártatlan játékot, pedig nem érdemelte volna meg. Illetve ha ezt bebüntették, miért nem büntették be, vagy miért nem büntettem be, hogy magamra mutassak az Uncharted 2-t vagy 3-at? Azért, mert az Uncharted-be, ahogy előbb mondtam, ezeknek a jeleneteknek van súlya. Tök jól fel vannak építve, tök jól beleilleszkednek a játékmenet egészébe, és nincs belőlük 5 meg 10 percenként egy, hanem amikor rágondolsz az Uncharted 3-ra, akkor eszedbe jut, hogy jaja, az a repülő szekvencia mekkora állat volt a játék XY részén. Most ha Resident Evil 6-ból elkezded magadban felidézni ezeket a dolgokat, eszedbe jut hirtelen vagy 30 belőlük, de egyik se olyan, amire azt mondom, hogy egy év múltán is emlékezni fogok rá, hogy ez mennyire király volt, és ebben nincs semmi backslash-e, ahogy te mondtad, nincs még egy játék sem a generációban, főleg nem előbb, mert nyilván ez a generáció egyik sajátossága, ahol tényleg ennyire fogná folyamatosan a játék a kezedet, és állandóan ilyen szituációk közepette vagy, illetve ilyen szituációk szakítják meg a játékmenetet. És magát a játék dizájnt is beáldozzák annak az oltárán, mert a cikkbe például nem írtam bele így konkrétan, de vannak olyan ilyen mini boss fightok a játékban, amik egy nagyjából 10 négyzetméteres felületen zajlanak, azért, hogy rá tudjanak építeni egy ilyen mozis látványos dolgot. És pont azért rossz az egész. Tehát nem csak az a baj, hogy ezekből ilyen sok van, hanem mert ezek miatt a játék sok más aspektusból gyengébb. Plusz egy játéknál nem tudom, hogy vagytok vele. Ez olyan, mintha a kedvenc zenekarotok kijön egy új lemezzel, és szar a hangzás, hirtelen elfelejtettek játszani a zenészek, pontatlan, és így érzed, hogy nincs rendben. Ez, megkapod a játékot, már az irányítás furcsa, a kamera nézet furcsa, az érzete a játéknak furcsa, már ez alapvetően úgy lerombolja ezeket a dolgokat, hogy nem tudod azt élvezni esetleg, hogy ilyen-olyan szuper jeleneteket játszol. Tehát nekem az is fura volt az egészben, hogy az irányítás sem olyan. Én a kamerát észre se vettem addig, míg ezeket ugye a patchről nem hallottam a hírt meg. Tehát ugye annyira például a kamera nem tűnt fel, de az irányításnak az érzete, meg ugye a karakternek az érzete, az nem volt az igazi. És például... Bocsi, a kamera miatt, mert egész egyszerűen a figura kitakarja a kép nagy részét, kezdődik ott. B, a kamera nem követi dinamikusan azt, mivel állandóan közel próbál maradni. Azokat a valóban lehet benne csinálni ezt, meg azt, meg amazt, de nem fókuszált, nem a Resident Evil 4-nek például, csak hogy felhozzam a nagybetűs Resident Evil 4-et, a hatalmas ereje azon kívül, hogy tele volt tök jó ötletekkel és újító ötletekkel, hogy az irányítása az egy precíz, megbízható, mindig tudtad, hogy mit csinálsz, mindig tudtad, hogy merre mész, mindig tudtad, hogy a gombnyomásaidat, milyen akciók, tehát teljesen jól be volt lőve az, egy megbízható dolog volt, és egy akciójátéknál, de minden, egy FPS-nél is, bárminél is, és felhozhatnám a Halo-t példának, így úgymond gameplay tekintetében, hogy a csúnya angol szót mondjam. Amikor jól meg van csinálva, amikor tudod, hogy azt van, amit te csinálsz, és ez itt a Resident Evil 6-nál én mondom, bár nem játszottam vele sokat, mindig volt bennem egy bizonytalanság. És biztos nagyon sok gyakorlással, vagy sok gyakorlással ezt ki lehet ölni, de ne beszéljünk ennyit a Resident Evil 6-ról, vagy már csak két mondatot. Én a Resident Evil 6-ról átkötném egy másikra, mégpedig arra, hogy ugye voltunk Bécsben ezen a Game City-n, ahol a Wii U-t meg ilyen dolgokat néztünk, és ott volt egy hasonló játék, amiről így, hát előre megmondtuk már szerintem egy-két podcasttel előbb is, hogy ugye a Szargyáros Spark Unlimited készíti, volt Lost Planet 3 demo. Kurva jól néz ki a játék, tehát nagyon életszerűek a helyszínek, tehát nem tudom, ezt lehet, hogy bővebben szépen valaki nagyon esztétikusan meg tudná fogalmazni, amikor egy játékban azt érzed a helyszínen, hogy nem asszetek összessége, hanem hihető helyszín. Hihetőek a helyszínek, a pályák, az átvezetők, a karakterek jól néznek ki, a szinkron meg a rendezés tök jó, és szar az irányítás. A célkeresztet lomhán, ilyen olyan, mintha valami rágógumiba lenne belenyomva, és úgy kéne húzni, nyúlik, ragad, nem kényelmes az irányítás. Azzal a játékkal, most lehet, hogy lesz belőle még egy rövid előzetesünk, mert ugye végigjátszottunk egy viszonylag hosszabb demót ott a showflooron. Ott is ugyanez a probléma, hogy úgy alapvetően egy csomó minden klappol, de egy olyan alap dolgot tosztak el ott a készítők, hogy az irányítás nem fasza. És ott nem a kamera nézetet tudod irányítani, hanem nem is láttam játékban, vagy Xboxos konzolos játékban ritkán látni olyat, hogy az irányítás beállításánál nem csak, hogy sensitivity-t állítasz, hanem van egy ilyen holteret lehet beállítani a célkeresztnek, aki, hogyha játszott valaki már Wii-s FPS-ről, az tudja, hogy ugye van egy ilyen holtér, amin kiebb kerülve forog a karaktered, és ezt átvitték ilyen Xboxos irányításba, és ezt lehet szabályozni, hogy ez a holtér mekkora. Valami förtelmesen rossz élmény volt. És itt is, ugye ez egy majdnem fél órás demo volt, a végére se sikerült megszeretni, és ez volt az egyetlen dolog, ami olyan igazán kellemetlen szájízt hagyott magába a játékkal kapcsolatban, de ez annyira kellemetlen, hogyha ezt mondjuk nem simogatják ki tavaszi megjelenésre, vagy nem tudom mikor jön a játék, tavasszal jövő év elején, akkor emiatt lesz 5-6 pontos a Lost Planet 3. Szóval itt is egy ilyen alap dolog elbaszásáról beszélhetünk. Arról akartunk beszélni, hogy Dregma a ráérő másfél-két órájában ránézett a Metacritic című oldalra, ahol ugye összegyűjtött tesztpontszámok vannak filmekről, zenékről és játékokról, és ezek átlagolva vannak, és megnézte azt, hogy... Hogy miért ilyen szarok a játékok 2012-ben? Nem, ez egy elég durva sarkítás, de pont a Resident Evil 6, illetve a szintén mostanság érkező Medal of Honor Warfighter kapcsán felmerült bennem, hogy voltak-e olyan játékok a generációban, amik ennyire alacsony pontszámokat kaptak, mert hogy ez a két játék látványosan alacsony átlaggal áll. Resident Evil 6 az 67-en, a Medal of Honor Warfighter pedig nagyon-nagyon gyengén, ő 51-en áll a Metacritic-en, azon a platformon, amin a legtöbben tesztelték, tehát ezt vettem figyelembe. És tényleg megnéztem, hogy ezek a nagy sorozatok, amik azért évek óta ott vannak, jönnek ezek a fősodorbeli folytatásaik, ebben a generációban hány olyan játék volt, ami 80 alatt végzett, tehát már az a jó játék, de azért már nem az a kiemelkedő. Ez egy nagyjából 15-20 cím, és az az érdekes, hogy ebből a 15-20 címből 8 darab 2012-es. Ugye ott van a Resident Evil 6, a Medal of Honor, ide lehet sorolni a Ninja Gaiden 3-at, a Silent Hill Downpour-t, a Dead or Alive 5-öt, a Soul Calibur 4-et, a New Super Mario Bros. 2-t és a Final Fantasy 13-2-t. De már ez az egész nem csak azért érdekes, hogy ezek a játékok olyan pontokat kaptak, amilyeneket, hanem hogy ezen játékoknak a többségének, ha megnézzük az előző részét, azok mind 80 felett vannak. Tehát kivétel az igazából csak a Medal of Honor, ami azért az elmúlt egy-két epizóddal nem alkotott már olyan kiemelkedőt, és a Silent Hillnek szintén a Homecoming az nem lett egy túl erős része, de az összes többi játékot, ha megnézzük, a Resident Evil 5 az 83-on áll, Ninja Gaiden 81-en, New Super Mario Bros. 87-en, tehát ezek nagyon jó játékok, és érdekes, hogy ezek az idei epizódok gyengébbnek bizonyultak. Mi állhat ennek a hátterében? Generációváltás köl. Nem feltétlenül, de kicsit az. Tehát én úgy látom, és nem csak a pontszámokon látom úgy, hanem általában a játékos közönségen saját olvasóinkat beleértve is, hogy az emberek azért már úgy váltanának, vagy várnának valami izgalmasabbat, és ezek a játékok, némelyikük külön magyarázható, ugye a Ninja Gaiden magyarázható külön, ott elment a eredeti gárdának a lényegi része, és megpróbáltak újítani, és ez lett belőle, amit a régi rajongók egy az egyben elutasítottak, újakat meg nem sikerült megnyerni vele. Mindenhol máshol szerintem, és ismét keresem a franchise fatigue nevezetű angol kifejezésnek a magyar megfelelőjét, a kifáradás, igen, tehát a sorozat kifáradás. Amikor jön a folytatás, és már nem tud mit csinálni, nem tud újat nyújtani. Egyébként a Medal of Honor az egy nagyon régre visszavezethető valami. Tehát pont ahogy most a Drag sorolta itt, az jutott eszembe, hogy oké, mélyponton van, de a Medal of Honor volt már, megjárt több mélypontot. Ugye az elején volt a PC-s óriási bombasztikus nyitánya, az Allied Assault, amire szerintem mindenki egy ilyen, aki PC-n FPS-t játszott akkor, szerintem mai napig vannak emlékek abból a játékból. Jöttek a PS1-es verziók ugye a dual stickkel, meg mindennel, ami kihasználta már ugye a belső nézetnek a forgolódásait. Azt hiszem, hogy annál a játéknál debüt, vagy valamelyik Medal of Honor, PS1-es Medal of Honor, mindegy, a lényeg az, hogy a PS1-es Medal of Honorok is kiemelkedőnek számítottak a maguk idejében. Nem a PS1-es, a PS1-es Medal of Honorok voltak előtt. Boom! Ha nem hallotta volna valaki, amit a Drag mondott, hogy volt egy sima és az underground, vagy mi a picsa, és valóban ez volt egy simán Medal of Honor, amit egy kedves barátom annak idején Metal of Horror valamiért, Isten tudja, hogy miért Metal of Horror címen ismert is, ragaszkodott is hozzá, hogy azt a játékot így hívták, a Medal of Honor nem sokat mondott számára. És aztán volt az Underground, és igen, ezek PlayStation 1-es játékok voltak, és utána jött a PC-s verzió, ami mindenkinek bizonyára a partra szállós nyitány maradt meg, bennem is az van meg, és aztán jött ennek a PS2-es változata, és jöttek az ilyen-olyan, a Rising Sun, meg így Pacific nem Assault, hanem valami, de volt valami, igen, igen, és ezek majd, hogy nem, ha nem is éves, de ilyen két éves sorozat volt a Medal of Honor. Így van, és ott már előjött egyszer ez a sorozat kifáradás szerintem. És ugye azzal ott próbálták most rebootolni ezzel a modern külsővel, de ugye voltak azok közt a régebbi PS2-es, illetve a 2005 környéki PC-s epizódok között is azért voltak jó dolgok, meg ott is hullámzó volt a színvonal, de azért nem volt nagyon nagy visszaesés. Szóval most úgy látszik, hogy megint ugye a hullámvölgy aljára érünk. Volt egy viszonylag korrektnek mondható első Medal of Honor a modern környezetben, aztán most megint lecsúsztunk a hullámvölgy aljára. Hát illetve nem feltétlenül, mert nem akarom megelőlegezni a tesztünket, akár meg is előlegezhetném, mert ez már nem embargó, ez nem olyan, mint a Halo 4, amiről nem mondhatom el, hogy a mindegy. Lehet, hogy szar. Lehet, hogy szuper, lehet, hogy ez ilyen izgalmas még. Ezért jó egyébként embargó időpontba írni valamiről, mert ilyenkor, ahogy éppen most olvastuk itt a kommentek között, nem lehet sumákolni. Tehát ilyenkor megjelensz a többi dudéval együtt, akik írnak róla, és akkor leteszed a saját kis véleményedet, hogy ez most jó, vagy szar, vagy stb., és akkor ahhoz kell ragaszkodni. És én ezt nagyon szeretem, hogy ez így tisztességes. Warhawk azért nem szólal meg, mert a szomszéd szobában egy ilyen nagy zsák muttya játszik, és muty csak ennyit lehet hallani. Most próbálom bevonni a beszélgetésbe, hogy ez kapott ez az új ilyen három pontot is, meg ilyeneket, és itt pont Warhawkkal beszélgettünk, hogy hát annyira azért nem rossz. Vannak pozitívumai. Mondj egy pozitívumot belőle, hogy te is beszélj. Nem akarom lelőni a poént, bár lehet, hogy addigra már teszt is lesz, mire minket hallotok. De valóban nálunk valószínűleg az átlag fölött lesz pontozva, és tényleg nem három pontos játék. Nem is 10 pontos játék, de nem három pontos. Vannak erősségei. Nekem például, ezt előzetesen elmondom, a két autós rész szerintem beírta magát azt nem is mondom a generáció, de a generáció második felének a legfeszesebb jelenetei közé. Úgyhogy abszolút, amíg ti ilyen szar Resident Evil-re játszottatok, addig nekem egy majdnem ugyanannyira szar Medal of Honor jutott. Na, amíg ezt mondtad addig így a háttérben, nem tudom, majd ki Liquid kiszűr ilyen grafikus EQ-val, hogy a talicskán mostolta be az Electronic Arts azt a nagy köteg lóvét, amit ezért az átlagon felüli pontozásért kapunk. Magyar közönség bizonyára nem követte figyelemmel, múlt héten volt egy ilyen a nyugati újságíróvilágban botrány volt. Ti azt vágjátok, követtétek? Ti vágjátok, Mackó, te nem vágod, Drag vágja, Warhawk, te se vágod. Nem azért nem vágom, mert buta vagyok, hanem mert egész múlt héten dolgoztam. Jó, a dolognak a lényege az, hogy a Eurogameren megjelent egy publikáció, amit írt XYZ, sajnos a nevét már elfelejtettem az úrnak, aki neki ment a kollégáinak. Gyakorlatilag a GMA, GMA, tök mindegy, hogy nevezzük, ez a nyugat-európai újságíróknak, inkább leginkább angoloknak egyfajta ilyen kis díjkiosztója, ahol így legjobb írót, meg legjobb blogot, meg legjobb publikációt, meg egy csomó ilyen kategóriában osz. Oscar-díj a játék újságíróknak, hogy primitíven megfogalmazzam a spickoló tömegeknek. És hogy ott volt valami olyasmi, hogyha valami ilyen hashtaggel twittereltél, akkor PlayStation 3-at lehetett nyerni, és a srác ebbe a újságírói korrupció egyik kivetülését látta, és neki ment név szerint jó pár kollégájának, aztán ebből botrány lett, aztán perrel fenyegettőztek jobbra-balra, a publikációt a Eurogamer nem levette, hanem úgymond megcenzúrázta, erre a Eurogamert is kikiáltották a korrupció meleg ágyának, és a megfelelő amerikai és nyugat-európai fórumokon sok ezer hozzászólással, még most is olvastam a topikot, egyre durvább és durvább hozzászólások mennek benne, és már ott a újságíró kollégák is beszálltak. És én ezt mindig döbbenten olvasom, mert ahogy szoktam írni, bárcsak valaki próbálna minket megvesztegetni. Minket miért? Hát már szart se érünk. Soha nem próbáltak meg megvesztegetni semmivel. Ez lehet, hogy a jelentéktelenségünket bizonyítja, vagy valami hasonló. Hogy nem. És nem is nagyon látom, hogy miért próbálna valaki az egészen, de még őket sem, az egészen nagy publikáción kívül bárkit is megvesztegetni bármivel is komolyabban. Mert hogy annak a bulinak nagyon hamar vége van, tehát ha most valaki itt a hozzuk fel a Medal of Honor-t példának, ami 51%-os, 51 pontos metakritik átlaggal, valaki elkezdi ezekre a játékokra a 9-es, 10-eseket szórni, az olvasó nem hülye. Hát ugye az Edge-nél is volt most egy botrány, erről az Eurogamer-es történetről lemaradtam, de ugye ott valaki Twitter háborúban megint elkezdte kiborogatni a Billit, hogy a Rockstarék mekkora nagy faszok voltak ott annak idején az Edge-nél, és hogy ott is voltak ilyen botrányok, de pont megvett pontszámok, meg hasonló dolgok. De ugye ez még egyszer talán erről is volt már szó, és pont az Edge-ben volt egy cikk erről, hogy amikor a pontszám meghatározás és az embargóidő és esetleges exkluzivitások, hogy itt nem feltétlen olyan megvesztegetésekről van szó, hogy tényleg betolják talicskán a pénzt, hanem mit tudom én, nagyobban, tehát nem a hazai körülményeket tekintve, de mondjuk akár az Edge vagy akár az Eurogamer-nél egy review exkluzivitásért. Akkor mégis írjunk valamit, olyan nálunk is volt. Emlékszel rá, hogy melyik volt? Nem mondjuk ki a játék címét egy neves sorozatnak a mit tudom én hányadik epizódjánál, de ott csak az volt, jól emlékszem, hogy 9 ha 9 fölött, akkor miénk a szuper exkluzív review. És mit mondtunk rá? Nem! No fucking way! Tessék, mi vagyunk az etika és az igazság lovagai, az etika csúcsai. Így van. Akkor mégiscsak érünk valamit a francba. Azért pénzt adhatna valaki már. Ez így nagyon kevés. Na, tehát ilyen dolgokra kell gondolni itt, hogy review exkluzivitás, ott, hogy az Edge azt fejtegette, hogy egy címlapért cserébe ugye mit ad az újság, cserébe ugye, hogy a Halo 4 van a címlapon, vagy a podcast elején ugye mit kap a forgalmazótól az adott társaság. Az már tényleg gáz, amikor tényleg úgy pontoznak valamit föl, hogy... Jó, de a címlap az más. Figyelj, a címlap az egy majd hogy nem egy reklámfelület. Most ezt nem azt mondom, hogy ezt pénzért adják el, de hát ott az van, hogy jó, rendben van egy címlap, ennek fejében kapsz annyi anyagot, meg annyi pluszt, hogy összetudjál rakni egy lapnál egy 8-10 oldalas teszt, meg karakterbemutató, meg kutyafüle, ami neked jó, mert van szép tartalmad, meg olyan, ami máshol nincsen. Az olvasódnak jó, mert kap olyan tartalmat, ami máshol nincsen. A forgalmazó pedig örül, mert ott a játék a címlapon és benn 8-10 oldalon az újságban. Itt ez a win-win-win szituáció, itt ezzel mindenki nyer. Nem, én ezt nem tartom, aztán biztos van, aki ezt is abba etikátlanság csimborasszójának tartja, én a magam részéről nem, de minket ez nem fenyeget, mert nem csinálunk papírlapot. Az minden esetre érdekes, hogy amiről a drag listájában emlegetett előző címek, hogy ugye ezeknél nem, mert az egy-két olyan review-t mindig találsz, ahol érzed azt, hogy itt valami olyan, tehát nemzetközi szinten beszélek leginkább, hogy fú, ez nagyon kiemelkedő. De ezeknél a címeknél nem nagyon voltak meg ezek a dolgok. Mert tudjuk azt például, hogy a Game Trailers az a Music TV-nek a nagy leágazásaként. Ott mostanában elég megbízhatatlanok, és egy-két helyen úgy lehet érezni ilyen hátszelet egyes pontozásoknál. Most még így ez se nagyon volt így. Például a Resident Evil-nél. Nem, mert továbbra is azt mondom, hogy ez az elhúzódó konzol generáció, amikor már nem nagyon van, vagy Dedreg, neked van-e a gyűjtő munka során kialakult elméleted arról, hogy vajon miért kaphattak ezek a játékok alacsony pontszámot most 2012-ben, amikor az elődeik nem kaptak alacsony pontszámot 2007-ben, 8-ban, 9-ben, 10-ben? Hát én azt úgy gondoltam, hogy ezt majd a következő részbe rakhatnánk bele, és akkor van miért meghallgatni, de nem, egyébként kb. Oda akartam kiukadni én is, ahol ki is lyukadtunk, hogy egyszerűen tényleg arról van szó, hogy már annyi ideig húzzák ezeket a sorozatokat a generációval együtt, ami ugye szintén elnyúlt, hogy már nem nagyon van tér a megújulásra. Nyilván látjuk, hogy van egy-egy olyan sorozat, ami néha elő tud húzni valami váratlant vagy újszerűt, de azért az a jellemző, hogy egy faszt. előhúznak így a semmiből. Nyilván az a jellemző, hogy azért hosszú távon elfogynak ezek az ötletek, és muszáj kevesebb pontot adni, mert ugyanakkor az is látszik, hogy a New Super Mario Bros. 2 nem feltétlenül egy rosszabb játék, mint a Wii is, sőt, de minden pontszámot a maga idejében kell aktuálisnak tekinteni. És nem csak a maga idejében, hanem a saját lehetőségeihez mérten is. És a saját műfajában. Ezért a miért kapott a Resident Evil 5 pontot, amikor az a Sherlock Holmes-os játék meg 7 pontot kapott. Meg az Operation Raccoon City 4-et. Így van, mondjuk én a Sherlock miatt egy kicsit érintve éreztem magam ebbe a kommentekbe, tehát ember az egy B kategóriába szánt, a teljes áru játékok feléért árult kalandjáték. És ha már annyit beszéltünk a pontozásról, meg sok, túl sokat foglalkozunk ezzel, mindegy, most már így alakult, hogy az Angry Birds 5 pontjánál is előjött, hogy de miért negatívum az, hogy a 4 dolláros összár helyett 40 dollárért árulják. Azért, mert ez kibaszás, pofátlan disznóság az, hogy egy olyan játékokat, amit 4-5 dollárért megkapsz egy platformon, azt kiadják lemezes formában 40-ért. Nehogy már öcsi sajtok, ne tegyetek ilyet. Sőt, ugye Androidon nem hogy 4 dollár, hanem nulla, mert hogy Androidon meg ingyenes, és Androidon vagy akár, nem tudom, hogy most hogy van, de amikor a Google Chrome kijött, akkor a Chrome első beépített játékai között is szintén ott volt ez ingyenes verzióban az Angry Birds. Amit utána már PC-n is árulnak dobozosan, de azért mondom, hogy lehet, hogy már a Chrome-ban nem megtalálható. De megtalálható olyannyira, hogy amikor képeket kerestem a cikkhez, ha simán beírod a Chrome böngésző sávjába, mint hogy általában én Google keresni úgy szoktam, hogy beírom a böngésző sávba és hajrá, ha beírod, hogy Angry Birds, akkor kapásból indítja neked a Chrome-os Angry Birds-öt. Ahol a alapból ingyenes ilyen 2-3 fejezet, 2-3 pályacsoport, és ha regelsz ott valahol náluk, akkor még 5-6. Nem az egész, de nagyon sok ingyenes. Annyi ingyenes, hogy annyi Angry Birds-ből egyébként pont elég minden normális embernek. De hagyjuk ezt, mert van még legalább egy témánk, egy viszonylag egy kicsit komolyabb témánk, ez a Nintendo-s gyermekmunkás téma, ami nagy felháborodást és vitát keltett. Ugye a sztori az az, hogy a Foxconn nevezetű nagy, sok-sok embert foglalkoztató kínai gyár az 18 év alattiakat, konkrétan 14-15-16 éves gyerekeket, hát gyerekeknek nem nevezném őket, tinédzsereket, fiatalokat foglalkoztatott, úgymond gyakornoki státuszban, és hogy ez kiverte a biztosítékot egyébként joggal. Miért én örültem, hogyha 14 évesen dolgozhattam, ők miért nem örültek neki? Igen, erre ott helyben válaszoltunk, meg kicsit mások a munkakörülmények, meg olyan munkák folynak, amit, és nem véletlenül voltak tömegesnek mondható öngyilkosságok abban az üzemegységben, mert a 12 órás műszakokat, a heti egy pihenőnapot és a nagyon-nagyon-nagyon kevés pihenőidőt azt monoton munkával, ugye egy munkafolyamattal, szalagmunkával párosítva viszonylag kevés ember bír hosszú távon. Itt erre az a válasz, hogy csúnya dolog, de ez Kínában így van. Ez sajnos. Teszem hozzá. Így van, aki járt Kínában, én igen, és ott kicsit megismerkedett a napi élettel, az nem Európa. És még egy jó darabig nem is tesz Európa, és nem véletlenül folyik ott a világ gyártása, és a globális kapitalizmus nem véletlenül működik úgy, ahogy. És ebben is nem mondom, most a Nintendo-t akarom mentegetni emiatt, mert gyártatott még sok mindenki, gyakorlatilag a félvilág. Igen, és igazából ezzel kell tisztában lenni, hogy bár igazat ír minden hír, aki azt írja, hogy a Nintendo konzolokat gyerekek készítik, nem is gyerekek készítik, hanem ugye gyerekek is részt vettek a készítésében. De igazából maga a hír az úgy szól, hogy a Foxconn gyárában gyerekek készítenek elektronikai eszközöket. Csak éppen az valószínűleg nem került volna be egy gamer újságba, vagy egy hírportálhoz, vagy akárhova, hiszen senki nem tudja, hogy mi az a Foxconn, kivéve mondjuk azt, aki járatos a témában. Ha azt mondjuk, hogy az Apple, vagy a Nintendo, vagy a Videoton ilyeneket csinál, akkor persze bekerülnek. Egyébként a Foxconn már sokszor volt így a híradások központjában, hiszen az Apple gépeknél, ugye, amikor ez talán az iPhone 4 kijövetelénél volt akkora demand, vagy akkora igény így a gépekre, hogy így túlóráztatták őket elég keményen, és talán akkor ugráltak ki így a Foxconnak az emeleti ablakaiból, vagy a tetőről így a munkások tiltakozásképpen, hogy már nem bírják, és 16 meg nem tudom hány órákat kellett nekik dolgozni viszonylag kevés pénzért. Hát igen, ez azért mégiscsak a cégeknek a felelőssége valahol. A helyzet az, hogy ilyen a kultúra. Nekem van egy gyermekkori jó barátom, aki azzal, hogy olyan cégnél foglalkozik, aki szintén gyártat Kínában, és a kínai termelésnek egy nagyobb szakértelmet igénylő része az itt van Magyarországon. Kisebb szakértelmet, vagy nulla szakértelmet igénylő része pedig Kínában van. És tényleg egy ilyen hirtelen gyártási fázisnál, ahol nagyon sok mindent kell termelni rövid időszak alatt, ő mondta, hogy csörgött nála szombaton hajnali 3-kor a telefon, és ott rossz angolsággal a kínai összekötője Pekingből szólt, hogy most azonnal menjen be, és rendelje be az embereket is, mert be kell indítani egy gyártási fázist. És azt mondta, hogy nem. És amikor üvöltve megkérdezték tőle, hogy miért nem, azért közölte, hogy mert itt vannak Magyarországon munkaügyi törvények. Ami nem teszi se kötelezővé, se lehetővé számára, hogy ő szombaton hajnali 3:30-kor bemenjen a munkahelyére, és berendeljen 300 munkást, hogy ott napi X órában hirtelen gyártsanak. Tehát ez Kína, és valószínűleg lehetne még sok ilyen hírt írni, ahogy Warhawk is mondta, és ahogy írnak is egyébként. Tehát aki követi mobilos, nem feltétlenül mobilos játékos, általában mobilos vagy tabletes blogot vagy oldalt, ott ez visszatérő téma, hogy az Apple-nek milyen problémái vannak, és mennyien támadják egyébként továbbra is félig meddig jogosan őket azért, hogy ezt veszik igénybe. Igen, ugyanakkor visszatérve Foxconnra, tehát mégiscsak az Apple, mégiscsak a cégek azok, akik felállítanak egy ilyen irgalmatlan igénylistát a gyártóval szembe. A gyártó meg ugye ezt szeretné teljesíteni, és akkor itt jön be az, hogy a gyártó meg ugye mindent megtesz azért, hogy az Apple-t például, vagy akár a Nintendo-t kiszolgálja. Na ugye nálunk az egyetemen, ott a tanszék, ahol én dolgozom már most, ott hát elektronikai technológiával foglalkozunk, és ott van egy ilyen tárgy, hogy vagy nem tudom, hogy most éppen van ebbe a fél év, vagy környezetvédelem az elektronikai technológiába, és itt a tárgy keretein belül is föl szokott merülni. Van egy ilyen internetes oldal, ahol ezeket a ökológiai lábnyomot, meg egyéb dolgokat szokták számolgatni, és a cégeknek ugye a környezet gyakorolt hatásukat, mondjuk nem úgy, hogy a Foxconn mit csinál a környezettel, hanem úgy, hogy az Apple meg a Nintendo mit csinál a környezettel, tehát a Foxconn gyáron belül is vannak gyártósorok, amin az egyik soron megy az Apple-nek a terméke, vagy mondjuk azt, hogy az egyik csarnokba az Apple-nek gyártanak, a másik csarnokba pedig a Nintendo-nak. És itt a cégek között is, ugye a cég milyen igénylistát állít föl, ezek ugye például a környezet szennyezésre is nagy hatással vannak, és például a Nintendo az legendásan, tehát visszamenőleg a pár évben a Wii-nek a korszakában néztem én utoljára ezt a táblázatot, ott ő az ilyen nagyobb elektronikai cégek közül leghátul kullagott, mert ezeknek a környezetvédelmi szabványoknak, előírásoknak egyszerűen nem támasztják azokat az igényeket, amik ezek a szabványok előírnak, és mindent alárendelnek annak, hogy cserébe ugye legyenek kész ezek a termékek nagy tömegben. És közben az, hogy milyen alapanyagokat használnak, milyen extra szennyezést visznek ezzel a környezetbe, stb. Ez ugyanígy lehet, hogy a Foxconn gyárán belül, de mondjuk az egyik csarnokban sokkal nagyobb, a másik csarnokban például sokkal kisebb. És például a Nintendo-ról már volt így ilyen viszonylag szakmai berkeken belül is szó, hogy ők ezt például nagyon nem veszik figyelembe. Igen, ez a Nintendo-nál mindig előkerül, bár kicsit árnyalni kell a képet, ma azért az is hozzátartozik ez az egészhez, hogy a Nintendo-nál ez nem feltétlenül azért van csak így, mert mondjuk ott náluk a zöld radioaktív trutyi folyik ki az akárhonnan, vagy ilyesmi, hanem a Wii-ből, hanem itt ezeknek a környezeti dolgoknak van egy ilyen auditálási folyamata, ami náluk nem minden esetben van meg, és ezért automatikusan úgy vannak rangsorolva bizonyos szempontok szerint, hogy a lehető legrosszabb értékelést kapják. Jó, de nyilván, ha azért nem nincsenek auditálva, mert valami trükk van a dologban, vagy tehát, ha a cég ad magára, akkor ezeket az auditálásokat megcsinálják, és hogy nyilván nem olyan dolgokra kell gondolni, hogy háromszemű halacskák úszkálnak kinn a hűtővízbe, meg ilyenek, hanem... Én ezt így képzelem, hogy folyik kinn a zöld trutyi, és az ivata egy gonosz mondja, röhög és így szórja a jenkötegeket a levegőbe. Jönnek a csápok a Day of the Tentacle-ből, és világuralomra törnek. De most gondoljatok bele, valonnan ki kell találni ezt a rengeteg agyament figurát, ami ott a Mario játékokban ugra-bugrál, nem? Nem, tehát itt tényleg olyanokra kell gondolni, hogy mondjuk azokat a lakkokat, vagy fém anyagokat, vagy nem tudom milyen szintetikus műanyagokat, amiket felhasználnak ott a maradékot, hogy tárolják, hogy viszik el, mit csinálnak vele, tehát ilyesmi dolgokra kell gondolni, nem arra, hogy tényleg így mielőtt a vít ugye bedobozolják, azelőtt így kiöntik belőle az összes ilyen fluoreszens radioaktív folyadékot, ilyen kéken, meg zölden, meg mindenféle színben világítva, hanem ettől egyszerűbb dolgokról van szó, de hát ugye ez is számít. Kíváncsi leszek, hogy itt a Wii U-nál esetleg milyen hírek vagy változások lesznek-e a szabványokhoz, hogy igazodnak majd Nintendo-ék. Igen, és ez egy érdekes kérdés. Pont a egy másfél hete volt Apple Show-nál néztem, hogy ott ugye egy elég durva frissítést bejelentettek gyakorlatilag nagyon sok eszközükhöz. És... bár ugye most volt az, hogy először egy élőben lehetett nézni, lehet, hogy korábban is volt ilyen, csak annyira a live blogok nem hozták ki, de nagyon különleges volt, hogy minden egyes termék után az utolsó lapon azt mutatta be a éppen aktuális beszélő, a Schiller leginkább, hogy és ez az eszköz, ilyen processzor, ilyen RAM, ilyen jó és ilyen fúziós meghajtó van benne, viszont ezeknek a környezetvédelmi szabványoknak tökéletesen megfelel, és egy oldalnyi szabvány ott volt benne, hogy igenis, gyerekek, mi figyelünk arra, hogy zöldek, amennyire csak lehet, és amennyire a technika keretében megengedik, zöldek legyünk. És ez egy olyan dolog, ami elgondolkodtam, hogy én igazából ezt is elvárnám egy next gen konzolnál, igenis elvárnám, hogy ne csak a wattot nézzük, és a processzort, és hasonlót, hanem igenis, nem azt mondom, hogy újrahasznosított papírból készüljön, de legyenek benne azok a szabványok, amik kicsit érhetőbbé teszik a földet. Jó, ezt fölismerték, tehát ha most megnézel egy kuráns marketing tankönyvet, ott külön fejezet az, hogy környezettudatosság és társadalmi felelősségvállalás. Hogy ez ma már egy ilyen cégnél az ott van, és nem azért feltétlenül, nem azért figyelnek már, mert jó emberek, hanem azért, mert tudják, hogy Magyarországon meg a, hogy is mondjam, anyagi szempontból kevésbé szerencsés országokban ez annyira nem jellemző, itt még egyelőre az emberek nem verik szét a boltot azért, mert egy cég nem felel meg az XYZ szabványnak. Nyugat-Európában, Amerikában igen, ott már a pénzükkel szavaznak. Bár ez a Wii-nél nem volt megfigyelhető, hiszen rendszeresen elmarasztalták a Nintendót, és nem fogyott Wii-ből kevesebb, de akár ez nagyobb szerepet is játszhat a jövőben. És az utolsó témánk ebben a hónapban kivételesen megint Nintendo, ez a Wii U, és ismét a Wii U gyártása, csak már nem környezetvédelmi vagy munkaügyi szempontból, hanem amennyibe kerül, és amennyibe a Nintendónak kerül, és nem nekünk. Mi szerint a legutóbbi DS konzol után a Nintendo ismét abba az utcába lépett be, ami egyébként nem szokott, hogy veszteségesen állítják elő a konzolt. Mi lehet ennek az oka? Rögtön válaszolok is rá, ez a 3DS tapasztalatai. Mi szerint a 3DS annyiért került a boltokra, amennyiért, és nem vette meg. Na azt mondom, hogy a kutya se, de jóval kevesebben, mint hogy a Nintendo számított. Ugye fél év múlva volt árcsökkentés a európai premierhez képest, vagy még annyi se. És nem akarnak belelépni a Wii U-val ugyanebbe a pocsolyába. Valószínűleg ez az oka. Meg az, hogy nagyjából annyiért lehet adni azt a konzolt, amennyire adják, többért nem. Meg hát ugye az, hogy a Nintendo-ról van szó, mert hogy köztudott, és ezt minden ilyen hasonló hírnél le is szoktuk írni, hogy a Nintendo az nem szokott ilyet csinálni, mert ők nem olyan, mint a Sony, nem olyan, mint a Microsoft, hogy ők most ezt a veszteséget benyelik, és máshol visszahozzák. Ők mivel erre az iparágra támaszkodnak, ezért náluk ez egy jóval kockázatosabb húzás. Most nyilván olyan stádiumban van a cég története, ahol ezt megléphetik, hiszen az elmúlt egy évtizedben, szűk egy évtizedben elég sok profitot termeltek, úgyhogy van miből kockáztatniuk, és én is úgy érzem egyébként, hogy most tényleg eljött az ideje, hogy ezt a Wii U-val meglépjék már, mert ezen felül, ezen az áron felül tényleg nehéz lenne már eladni azt a gépet. Múltkor beszéltünk, hogy talán az előtti alkalommal beszéltünk a Wii U áráról, az előtti alkalommal, igen, hogy ez mennyire reális, vagy mennyire nem. Akkor még látatlanban, most meg már úgy, hogy hát mi nem, hanem a mackó konkrétan eltöltött vele nem is kis időt. Mennyire érezted úgy, hogy ez az? Ugye nem akarunk nagyon messze menő következtetéseket levonni egy ilyen több napos kipróbálás előtt, tehát azért egy mégiscsak más dolog egy ilyen rendezvényen megnézni, és akár órákat, vagy adott hosszabb időt eltölteni vele, mint hogy már tényleg ott van a tévé alatt, és hozzáidomulsz, és kialakul a véleményed így egy pár nap alatt. A rövid benyomások az mindenkinek, mert ugye egy ilyen viszonylag sűrűbb újságíró társasággal mentünk ki, tehát mindenféle arcok voltak, akik nem videójátékos berkekből jöttek, voltak olyanok, akik ugye már hosszú évek óta videójátékokkal foglalkoznak, sőt, még cégektől is voltak emberek, és valahogy a konszenzus az volt, hogy egy kicsit nem, az újdonság faktor az nem akkora nagy, mint egy új konzol esetében általában ugye szokott lenni. A tablet az megvan, tehát az mindenkinek tetszik, az is mindenkinek tetszik, hogy úristen a Mario HD-ben, és tényleg jól néz ki HD-ben a Mario, és megdöbbentő élmény HD-ben úgy Mario-t látni, hogy az ember hozzászokott hozzá, hogy oké, minden más játék HD, amivel ugye mondjuk a HD platformokon játszunk, és amikor bekapcsoljuk a Wii-t, akkor a HD TV-n nem néz ki igazán jól hozzájuk képest a Mario. Bocsánat. És most a Mario jól néz ki. Tehát ez volt egy ilyen nagy húha faktor, hogy a tablet jól működik, és nincsenek olyan hibák, így oda tettük a tévé elé, néztük, figyeltük, lagot nem igazán lehetett tapasztalni. De egyelőre nincs meg az a nagyon nagy wow érzés, hogy fú, ez nekem ennyiért kellene. És sokan mondtuk azt, hogy jó, ez majd jó lesz akkor, hogyha egy kicsit lejjebb megy az ára. És ugye a magyar szintén ilyen együtt mindenki körülbelül ezt visszhangoztatta ott, hogy nem, nincs igazán nagy érdeklődés rá így a forgalmazók oldaláról se, vagy akik ugye ezt árusítani fogják. Tehát egyelőre még nincs meg az a nagy zsongás és zsibogás itt körül, a Wii U körül, és úgy, hogy nem láttuk, úgy is meg tudtuk érteni, meg úgy is, hogy láttuk már ezt a konzolt, úgy is értem, hogy miért nincs túl nagy zsongás. Pont emiatt a nagy wow faktor miatt, tehát ez a tablet, ez már most ma szerintem nem olyan nagy wow faktor, mint esetleg annak idején ez a mozgásérzékelés volt. Egész egyszerűen azért, mert már most Jóska Pistának a Metrón is 20-25 ezer forintos érintőképernyős mobilja van, ahol már ezeket az érintőképernyős dolgokat már látta. Ahhoz képest a maga tablet kijelzője ugye szerintem gagyib, tehát egy ilyen nagyon gyenge tableteknek a kijelzőjéhez hasonlít, felbontását és színeit és úgy összhatását tekintve, tehát mondjuk egy iPodhoz vagy egy minőségi Samsung telefonhoz képest nagyon, nagyon messze van. És a stream miatt egy kicsit kockás is az egész, tehát olyan, mintha YouTube-on keresztül néznéd a játékot. Az élmény továbbra is fasza, tehát úgy megvan az, hogy élmény vele játszani, meg újdonság, de nem akkora wow, mint ahogy az ember gondolná. Nem véletlenül tolódott ki ennyire ez a generáció. Én ezt azon kívül, hogy a szokásos 10 évre tervezünk, meg kutyafüle farka, én ezt továbbra is annak tudom be, hogy 2008 és válság van, és mindenki vár, és mindenki vár arra, hogy a holdpontról elmozduljon a világgazdaság, egy konjunktúra induljon be, és az emberek ismét elkezdjenek fogyasztani. És én ezt látom itthon is, meg kicsit külföldön is a Wii U-val kapcsolatban, hogy igen, jó, persze, új Nintendo konzol, meg új konzol, tök jó, de hát nem igazán erre akarok beruházni, meg inkább megveszek mást. Nem az a beruházás, amit most akarok megtenni. És a másik, kicsit kapcsolódva hozzád, nem is kicsit, hogy mennyire hamar elvesztette ezt a húha faktorát a képernyő. Beleakadtam, szinte teljesen véletlenül, azt hiszem 2007-ben jelentették be az első iPhone-t, ha jól emlékszem. 2007-ben, az akkori Apple konferenciára, ahol a Steve Jobs fölmutatta, össze volt kötve a kis projektorral, ami oda kilőtte, és nézzétek, elhúzom az ujjam, és jön a kezelőfelület. A közönség felhördült. Tehát annak akkora újdonság faktora volt, hogy ez a slide mozdulat, meg azzal, hogy a zeneszámok között a kezével válogatott, a közönség le volt nyűgözve. Eltelt 5 év, és ez 5 év alatt eljutott abba a kategóriába, hogy jól van. És ezt is faktornak látom ebben, hogy már nem a slide az új coolság. Így van, ami a Wii esetében még coolság volt, mert a mozgásérzékelés, meg ezek a kis olcsó gyroszkópok ezután kezdtek el elterjedni a mindenféle telefonokban és egyéb kütyükben, eszközökben. És itt meg a Nintendo egy gyakorlatilag 5 éves innovációt, ami már nem innováció, hanem alapelvárt dolog, próbál meg meglovagolni. De ez az egész, és visszatérve az első pontodra is, amit mondtál, azért felül lehetett volna írni ezt az érzést egy odabaszós Metroiddal, vagy egy odabaszós Zeldával. Tehát ha ott megmutatnak, tudom, most volt Skyward Sword, meg tudom, dolgoznak a következő Zeldán, meg valószínű a Metroid is készülget valami műhelyben, de ha beraknak, bedurrantanak egy olyan régebbi, korábbi Nintendo franchise-t, ami túlmutat azon, hogy kétdimenziós Mario, meg túlmutat azon, hogy HD Pikmin. Egy olyan franchise-t, amivel mondjuk így egy grafikailag is látnád azt, hogy fú, hogy képzelj el egy Metroidot mondjuk mai látvánnyal, vagy egy ilyen Wii U szintű grafikával. Nem hiányzott ez a nagy név, és oké, ott volt a Zombie U is, de az sem volt az a húha. Az a nagy húha. Fasza volt, meg minden, meg így elsőre, hogy a próbakörünkben is írtuk, hogy tisztességes darabnak tűnik, de az sem volt az a fejbe váglak egy fejszével is, hogy ott csillagokat látsz egy órákon keresztül. Amikor megjöttetek, közvetlenül utána beszéltünk, és azt mondtad rá, hogy olyan volt, mint egy Source játék, igen. Kicsit egy olyan volt, mintha egy Left 4 Dead-et, de grafikailag is, látványra és érzetre is ez a tiszta, ugye a Source motoroknak van egy ilyen letisztult látványvilága, mint hogy kicsit parádésabb Source játék lett volna. Ami ma már szintén nem olyan nagy húha. De csak még egy dolog, mikor a Nintendo 64 korszakban megmutatták az első Metroid Prime-os képeket, hát a fejünket, GameCube, hát de, tehát akkor még a Nintendo 64 korszak volt, meg talán már a PS2-es korszak már így elkezdődött, és megmutatták az első Metroid Prime-os képet, hát a fejünket vertük a falba, gyönyörtünk, meg nem hittük el, az akkor CG minőségű valaminek tűnt. Nagyon szép volt, lényeg a lényeg. Még a PC-s viszonylathoz is. Nem lenne szükség erre. Jó, de az a Nintendo volt, aki még vizuálisan versenyezni óhajtott a konkurenciáival. Ez jelenleg nem az a Nintendo már. Ez nem az a Nintendo, de ha ez a Nintendo bedob egy olyan Metroidot a Wii, tehát a hardcore játékosok, akik azon a Nintendo nőttek fel, akik versenyeztek még a fő címeikkel is, akár grafikailag, meg egyéb dolgokban, technológiailag. Tehát ha a Wii időszakban ebben a Nintendo-ban csalódott közönség most kapna egy olyat, ami a jelenlegi szinten van, ugye ott van az Arkham Asylum, csak az Arkham Asylum grafikai szintjén lévő Metroiddal ezeket a tömegeket azért meg lehetne szerintem szólítani, és ez a tömeg továbbra sincs megszólítva, hardcore Wonderful 101, hardcore Pikmin 3, hardcore Mario 2D-s platformer, hardcore Zombie U, ide vagy oda, ezek nem azok a játékok, amit megszólítják azt a közönséget, akik azon a Nintendón nőttek föl, akik 85-től 2003-ig, vagy nem tudom meddig, technológiailag is innovátoroknak számítottak. És hát pont emiatt az elmaradt wow-faktor miatt van az, visszakanyarodva az egésznek az alaptémájához, hogy sokan meglepődtek azért ezen a híren, hogy veszteséggel árulják ezt a konzolt, mert most mégis mi kerül ebben olyan sokba, hogy 300 dollár mellett, meg 350 dollár mellett veszteséges legyen. De ez azért elég bonyolult kiszámítani, mert azért azt nem mondták el, hogy most ez mit akar. De ez nem feltétlenül abból áll, hogy ők most a gyártási elemeket tekintve ennyiből rakják össze a Wii U-t, már csak azért sem, mert van két kiszerelés, van X régió X ára, nyilván ezeknek megvan a járulékos költségeik, ami különböznek az árak, de azért itt is mások a bevételek, de azért hozzá kell venni azt is, hogy ebbe nyilván beleszámítják majd a különféle R&D költségeket, ezt valamilyen módon fajlagosan leosztják a konzolokra, hogy aztán azt a kezdőkínálatra, vagy a tervezett összeadott mennyiségre, az is egy kérdés, tehát azért ez is egy kicsit árnyalt dolog. Lehet, hogy a Nintendo is inkább kicsit próbál bebújni emögé, a tény mögé, hogy ők most elmondhatják, hogy veszteségesen árulják a Wii U-t, mert hát tudjuk, hogy most nincsenek túl rózsás helyzetben. Ez egy olyan dolog, amiatt hát nem is lehet kicsit sajnálni őket, de legalább kicsit magyarázhatják úgymond az eredményeiket. A szörnyű hang a háttérben az Mackó telefonja volt, amit kétszer is megszólalt, és most éppen üvöltve küldi el azt az embert, aki kétszer hívta. A podcast szent idejében. Hát hogy lehet ilyenkor telefonálni? Amikor engem hívnak, az rendben van, de amikor téged... Vicc az egészben az, hogy unokatesom kislánya kérdezte, hogy van FIFA 13 Xboxra, mondtam neki, hogy nekem nincs. Megorganizáljuk. Majd kérünk a 8 pontos Warfighter review-ért egyet a kislánynak, jó? Tessék. Jobb így neki menni egy ilyen gazdasági válságos környezetben, hogy de hát már mi veszteséggel adjuk, és a szokásos, amit már bedobtak, ez a minden konzolnál kötelező, annyira kevés van belőle, drágáim, hogyha nem rendelitek elő most azonnal, akkor neked még 2033-ba se lesz Wii U-d, mert és azóta jött még egyébként 3 ilyen hír, csak ezeket már nem tesszük ki, mert önismétlés. Egyetlen konzol volt, amiből nem volt hiány a kezdetekkor, az elmúlt generációban, az a PlayStation 3 volt 2 hét után. Ha jól emlékszem, ahol ebből még vita is volt, ahol az valamelyik amerikai Sony-s ember $1000 ajánlott azoknak, akik PlayStation 3-at találnak, és valamelyik lap elindult, és fotózta le őket sorba, és mentek, hogy $20,000 kérnek, mert 20-at láttak. Mindegy, tehát általában, ami nincs annyira túlárazva, mint ahogy a PlayStation 3 volt a kezdetén, abból hiány volt. Az Xboxokból annyira volt hiány, hogy utána a gépek visszakéreckedtek a Microsofthoz. Vörösen villogtak kettőt, hogy haza akarnak menni. Az volt az egésznek a csúcsa, szerintem. Meglátjuk, hogy a Wii U-val mi lesz. A következő podcastünk az gyanúsan arra az időszakra esik, amikor már esetleg netalántán, ha a megfelelő péniszekre tartolunk rá, talán már lehet, hogy úgy podcastelünk, hogy közben itt duruzsol a tévé alatta. Vagy nem? Ki tudja? Na, minden esetre, mert ez volt olvasói kérdés, hogy Wii U tesztek mikor lesznek. Hát most még nem. De ahogy megjelenik, úgy próbálunk nagyon. Igen, tehát arra van ígéretünk, hogy az első között vehetjük célba a Wii U-t. Tehát nyilván sok tényezős dolog ez a Wii U teszt. Amint hozzá tudunk férni, valószínű hozzá fogunk férni, és amint annyit tudunk vele foglalkozni, hogy értelmes cikkeket írjunk a Wii U játékokról, értelmes cikkekkel fogunk jelentkezni. És ennek megfelelően próbálunk majd, de hát majd meglátjuk, hogy mit sikerül összehozni. Például a Nintendo Landet azt nem egyedül szeretném, meg nem is Rehinnel ketten, hanem mondjuk lehetne nagyobb társaságba is tesztelni. Na majd ezt meglátjuk, hogy ezek közül mik valósulnak majd meg. Meg hogy mennyi alkohol tudunk venni a Nintendo Land mellé, mert... Na az úgy jó szerintem, minden ilyen parti játék úgy jó, hogy kellően beputyantva. És ennyi volt a Gamer365 podcast októberi kiadása. A jövő hónapban visszajövünk Wii U-val vagy Wii U nélkül, de már mindenképpen úgy, hogy az őszi kínálat gyakorlatilag összes nagy címe megjelent, kivéve azt a játékot, amiben a Lego emberek játsszák a Gandalfot. Az nem december elején jön? Elnézést! Valamiért decemberinek gondoltam, már az is megjelent. Tehát a Wii U-s dolgok maradnak tulajdonképpen decemberre, ami tök jó is, mert akkor december jó lesz, és ezzel a nagyon-nagyon szar poénnal tényleg lezárom a podcastünket. Sziasztok, legyetek jók, játszatok sokat!